Ba, bai, mendikan arratsaldeon egun eguzkitsu honetan Hamburgotik astero bezala eta aurreko astean kale egin nuela nabaitzen dut nola pilatu zaizkiten gaiak. Asko dago kontatzeko eta, bueno, jun beharko dugu, pazientziaz hartu beharko dugu eta gaur ez bada urrengo asteetan hitz egiten hitzematen dizuet hor dauden gaiak ez direla galduko eta aipatuko ditugula. Hasi baino lehen bai gogoratu nahi detela, hain zuzen ere aurreko aste artean nefros egun borroka eguna ospatzen zutela kurdoek. Nefros Norus edo urtearen hasiera ez da bakarrikan Kurdistanen ospatzen, bai Iranen ere, Iraken, eta baina kurduentzat bada aberri eguna edo borroka eguna, eta hala ere ulertzen du gobernu turkiarrak eta erakunde turkiarrek, eta urtero saiatzen dira nefroseko ospakizunak oztopatzen eta reprimitzen, eta aurten ere oso albiste larriak jaso ditugu bai Kurdistanetik zuzenetik, bai eta kurdo etorkin pila edo exiliatu pila ekokatzen diren hiri Turkiako hiri handienetatik, hor daukagu Istanbuletik, Adanatik, iritsi zaizkigu hiri handi hauetatik, hor Nefros eguna baina aurreko igandean egin ziren manifestaldiak, ospakizunak, eta hor ja errepresioa azaldu zen. Kurdistanen bertan jai handiak edo konzentrazio handiak izan ziren eta represioa ere handia ere. Badira hemen Alemaniatik joan dako delegazioen berriak. Gaia esan bezala luzea da, merezidu, asko dago kontatzeko, beraz gaur bakarrik aipamena eta hitz ematen dizuet urrengo astean Nefrosi eta Kurdistani berriz eskainiko diogula arreta handia. Bestetik ere, hor genuen aurreko astean preso politikoen nazioarteko eguna, martxoaren 18a, hor lotzen da Pariseko komuna zelakoarekin, eta zenbait estatutan, eta bueno, Alemanian halako tradizioa badago, preso politikoen eguna izaten da, hor ere konzentrazioak izan duzira, eta Kurdistanekin ere lotuta Hamburgon hemengo gartzelara joan zen manifestaldia, ba, bertan diren ere preso kurdiarrak agurtzeko. Esan bezala, asko pilatu da aste hauetan eta bi aste hauetan, baina orain zuzenena, gertukoena eta badaukat eta horretaz hitz egin nahi nizueke, aurreko asteburuan ospatu da Alemanian, topatu dira Alemanian Hannoverren irratian ari diren emakumeak. Erratean ari diren emakume asko dira, badakigu denok irratietan emakumeen ahotsa eta presentzia eta hor zintziliken ere ez dala txikia. Hemen orain dela eta horretan ere eman genuen asteburua gogoratzen, orain dela ia 20 urte erabaki genuela irrati libren, ari naiz irrati libreetaz, ari naiz Hego Ameriketako irrati komunitarioetaz, radios komunitarias edo han erabiltzen duten kontzeptua. Desberdinaztasunak badaude irrati libreen kontzeptuak eta radio komunitarien kontzeptuetan, batzutan ere, diferentzietan eta eztabaidetan aritu gea urte guzti hauetan, baina denetan hartzen da komunikazioaren eskubidea, hartzen da gure eskuetan, eta komunikazioa eta irratia tresna garrantzitsu bat bezala, bai komunikatzeko, bai ezitzeko, bueno, bizitzeko. Eta bai, ni orain dela, kontuak azkar egin behar ditut, 1984ean, bertan izan du nintzen, hemen Alemanian ere, zenbait irratiren bilera izan duzenean, hor ziren ere Hernanikoak, hor ziren Gasteizkoak, Uruguaikoak ere, eta Alemaniako errati ezberdinak. Orduan, Freiburgeko Dreieckenland irratiak eskatu zuen subentzio bat olako topaketa bat antolatzeko. Bertan sortu zen sare bat, interkonexiones izenekoa, eta bilera hartan ginean emakumeok kontura hasi ginean, sortu genuen lantalde bat, eta kontura hasi ginean ba, elkartrukatzen eta hitz egiten ba, nola ikusten genuen gure burua irratietan, bai ere ba, asambleetako eta presentzietan, nola entzuten genuen gure abotsa, eta zeintzuk ziren nola gure gaiak. Orduan hartu genuen asmo bezala, gai bezala, programa trukaketa bat egitea. Hau da, zenbait gai hartu genituen, bata adibidezan migrazioa, eta orduan nahi genuen entzun nola bizida migrazioa Ego Amerika edo Erta Amerikan, enola bizida migrazioa Europan. Olako gai batzuk hartu genituen, eta gure eskuan hartu genuen, ba, komunikabideek egiten ez dutena, eta edo komunikabideek nahi egiten dutena, gai batzuk goratu eta beste batzuk isildu, ba, gu gure esku hartuko genitu dela. Pensa urte aiatan, kasetetaz ari gehala, beste produkzio baldintzetaz ari gehala, eta bueno, benetan koordinazioa olako asan, kasetak hartu, bueno, hemen programak grabatu, bai Estatu Espainolean, bai Alemanian, bai Austrian, lan hizkuntzak ziren alemana eta gaztelera, eta bidaltzen genituen Ego Ameriketara, edo Erta Ameriketara, eta antzera ere. Ordun garaietan ere egin genituen, zenbait jendek egin zuen, praktika moduko bat, bisita bat, irrati batzuk batekoak juten ziren beste irrati batetara, ba, hangoek nola ulertzen zuten irratia, eta ze motatako lanak egiten zituzten. Ba, bueno, oan ja, 2012an, 10 urte, ez, 9 urte izan dira, topaketarik izan zela, bueno, dinamika propio bat izan zuen, edo agian proiektua haundia zan hola voluntaritza horretan aritzeko dena dela ere, baina orain batzuk hartu zuten berriz kemena eta esan zuten ba, berriz topatuko gera. Eta Hanoverreko Radio Florak antolatu du topaketa, bertan izan dira zenbait emakume, orde genituen Madrileko Radio Vallecaseko emakume taldea, hor genuen ere ba, Mexikoko ordezkaria Kostarrikakoak, Ekuadorretik, eta bon, Alemaniako irrati batzuetakoak ere. Esan behar da, ia parte hartze hobea eta handiagoa izan dela Alemaniatik kanpokoa hemengoa baino. Bueno, ba, hor niretzako la gauza pare bat interesgarri eta espero dezuentzako ezagunak izatea, baina hala ere nahiko nuke horren berri ematea. Hor zeuden Madrileko emakumeak, badakit ere hauek arrosan eta bileretan koordinaketan ere egondu direla, hauek sortuta daukate sare bat, Nosotras en el Mundo izenekoa. Sare honetan Madrileko irratia eta Córdoba, Argentinako Córdoba irratia, eta orain berriki El Salvadorretik ere saretuak daude internet plataforma batean, eta bai irrati analogiko eta bai interneteko irratia egiten dute, eta dena dago interneten bidez entzuteko. Pentsatzen dut ere, asteburuotan egin genuen elkarrizketa luzea, lau emakume ginean interkonexionesen bizitza jarraitu dugunok, eta guri egin ziguten elkarrizketa pentsatzen entzuteko ere izango dela egun hauetan, edo laister, bertan hasi hizketan, eta bueno, luze hitz egin genuen, ba, noa lesionez ze zitza izan duen. Bestetik ere zeuden Kostarrikako Voces Nuestras, baita ere 22 urteko bizitza duen proiektu bat, hauek batez ere biografia proiektu bat eta hitz egin ziguten, irratiaren bidez, baina baita ere argazkilaritzan bidez, eta testu idatzien bidez, saiatzen ari da proiektutza daukate emakumeen biografiak jasotzea. ikustea, emakumeen biografiak askotan historian ez dira, historia ofizialean ez dira saltzen, eta hemen ere irratiak erronka hau hartu du, eta bueno, lehiaketa baten bidez, eta bar, baina hauek proiektu hau aurkeztu ziguten. Kanpoko edo urrutiko emakumeetaz jarraitzeko, Ekuadorreko emakume batek ere, bueno, freelancea bezala edo aritzen den bat, horrek antzerkia, bueno, askotan, ia tradizio bada interkonexioneseko trapaketa hauetan, baina norrezan genuen ikasteko aukera edo berriz praktikan jartzeko radiodrama edo antzerki, irrati antzerkia, eta bueno, tresna bezala edo oso ondo eta erresamar erabil daitekena. Eta noski lekua izan zuen nola ez teknikak. Ja ez dira kaseten garaiak eta hor ditugu zenbait emakume oso oso jaioak direnak batez ere, bueno, belaunaldi berriak hor zeuden, bai emakume alemanak eta bai Argentinako kide bat ere, eta hoiek izugarrizko niretzako. Ezin dizuet esan, asko ulertu nuenik, ni ez bai naiz oso teknika oso, oso trebea, baina oso bai, taller polita ere eskaini ziguten erakusteko, ba bueno, teknikak ematen dizkigun aukera, bai sampla eta trikimailu guzti horietaz. Oso intentsiboa izan zen, bueno, ni berez, egun bakar bat, ohondu naiz, topaketa hauetan, ostegunetik hasita, baina lana zela eta ezin izan nuen parte hartu, eta behitu, egun bakar batean, zenbateko, tema, zenbateko gai eman didan. Beraz, hemen nago pilak berriz jarrita, irratian aritzeko, eta bueno, noski ba, gure emakumeon abotsak eta ba, irratietan, zintziliken bezala zabaltzeko. Au, Paisa, pues la verdad es que bueno, que uno se alegra y admira este tipo de actividades y que le gustarían a uno, como digo, pues que también llegaran un poco a esta radio. No sé si tendremos que hacer un encuentro internacional o quizás con unas jornadas sobre comunicación igual nos pueden servir para iniciar y algo estamos tejiendo y esperemos que efectivamente, como has reseñado, pues sí, en Zintzilik Irratia, pues sí echamos en falta un poco pues las voces de los colectivos feministas, que aquí en Orereta, o por lo menos en la comarca, pues hay unos cuantos funcionando. Eso por un lado, Isa, y por el otro simplemente apuntar que la semana que viene haremos, si puede ser, un monográfico sobre un poco el Newroz kurdo, que ya dimos un poco cuenta el martes pasado, pero un poco más pormenorizado en el sentido, pues además de las celebraciones, pues cómo sigue aquella huelga de hambre en las prisiones turcas y cómo va un poco todo el movimiento de solidaridad a favor del pueblo kurdo. Sí, ya te digo que se me amontona el material y hay mucho que contar. Las delegaciones, que es algo tradicional, es algo ya casi histórico, que de Alemania parten delegaciones bastante variadas, con representación sindical y con representación de base, con de gente joven, de gente menos joven. Han estado también de representantes de partidos políticos de la izquierda, han estado una vez más en Kurdistán, en Newroz. Bueno, yo asocio bastante con este día porque también en dos ocasiones pude estar en Newroz, en Kurdistán, y bueno, es una vivencia. Y precisamente también el autobús que llevaba la delegación a la alemana tuvo también una carga policial y bueno, hay en esa parte también va a haber unas charlas los próximos días donde las delegaciones alemanas van a dar parte no solamente de lo ocurrido con ellos, sino principalmente de cómo está la situación allí. La huelga de hambre, como tú decías, y luego también, bueno, los casos de todos los detenciones. Hay en Kurdistán, está el fuego en todos los sentidos, pues ardiendo más que nunca. Y sí, la semana que viene lo dedicamos a esto. Bien. Y bueno, lo de interconexiones y jornadas de comunicación y lo que sea, o sea, si yo me puedo apuntar, encantada, porque ya digo que se me han vuelto otra vez a encender un montón de ideas, y para ideas siempre hacen falta cómplices, y ahí vamos a ver qué posibilidades tenemos. Pero también, una vez más, bueno, de la motivación de hacer radio y de decir, bueno, somos la voz de los y las de abajo, que sí. Con todo, Bien. El honor y con todo el orgullo, y ahí tenemos los medios, y bueno, ya te digo que estoy con las pilas encargadas y casi sin poder esperar a compartir ideas, así que a ver si... Suavecito, suavecito, Isa. Desde luego, cualquier trabajo radiofónico en el que participes, pues ya sabes también que aquí en Sin Chili pues estaremos contentos de poder transmitirlo a las oyentes del Valle del Eco, que es un poco pues también lo que hacemos desde esta Irrati. Eso y pasé también, bueno, aunque ya os conocían también, pero también hablamos de las posibilidades, supongo que también de la intención de que vuelvan o de que existan contactos ahí directos con las radios que hemos hablado, con los proyectos que hemos hablado, sobre todo con las del Estado, que igual es a nivel, pues en principio es más fácil, pero bueno, con esto de las grandes técnicas no hay ningún problema con ponerse en contacto también con las que están en otros lugares. Muchas gracias, Isa, por esta crónica ahí casi en el mediodía, y hay que picar un poco, hay que comer un poco, o sea que te dejamos, y por lo menos para coger un poquito de fuerzas para la tarde. Sí, de momento voy a echar un trago, aunque no sea un trago verdaderamente de refresco, porque llevo todo el día hablando, que ya vale. Muy bien. Bueno, aquí lo dejamos. Vale, va. Por tu, luego estarte, bueno, Gaia, San Vecilla, sea esto tan ajo. Oye, es que ricas sois, adiós.